Մենք հանրակրթական դպրոցի 6 սենյակում էինք աշխատում։ Երբ որ 2009 թվականին հանրակրթական դպրոցի մասնաշենքը Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգեցին եւ բացման հանդիսավոր արարողությունն էր գնում, մեզ խնդրեցին 20 ռոպեանոց փոքրիկ համերգ կազմակերպել։ Մենք այնպիսի համերգ տվեցինք, որ բարերարները լացում էին բարի բուն իմաստով։ Եվ նրան նույն պահին խոստացան, որ փողը կհատկացնեն, տարան ցույց տվեցինք, ինչ պայմաններում ենք այդքան անում, խոստացան եւ արեցին։ Հայաստան հիմնադրամի եւ մեր կառավարության համատեղ միջոցներով ամբողջ կորպուսը, ոչ թե 6 սենյակ, ու նաեւ այնպես, ինչպես մենք ցանկացանք, այսինքն մի թևը ապրելու համար սարքեցին, այսինքն բաղնիկ, զուգարաններ, խոհանոց, ասինքն մնում են այնտեղ եւ ննջասենյակներ։ 6 ննջասենյակ, 3 աղջիկների համար, 3 տղաների համար։ Այն գլխից ասեցի, մի սենյակը կլինի կիրառական արվեստների բաժնի համար, այսինքն գոր, կարպետ, գոբելեն, կարուցև եւ այլն մեծ սենյակ, ասեղնագործություն, այո, եւ իրենք արեցին վերանորոգումը։ Պարինը խնդրեցինք, որ ստանոքներ դնեն, շենքային պայմաններ դնեն, հայելի ներդնեն, արեցին։ Խնդրեցինք, որ փոքրիկ գորգի հաստոցներ մեզ համար սարքեն, 6-ած սարքեցին։ Ամբողջ հանրապետությունում նմանը չկա ու բոլորը աղաչում են, որ մենք վաճառենք, բայց մենք չենք հրաժարվում մեր փոքրիկ հաստոցներից։ Գեղագիտականի համար ամեն պայմաններ, որպեսզի հարմար լինի, ձերքդ լվանաս, գիպսը խմորես, կավագործության բաժիններում կա հնարավորություն, որ կավագործությամբ զբաղվես։ Այսինքն փորձեցինք մի 10 տարի առաջ մտածենք եւ իրենք արեցին։ Ափսոսում եմ, որ մի 20 տարի առաջ չեմ մտածել։ Ու ես չձգտեցի դասականի համար, որովհետև այնքան է հոգեհարազատ ժողովրդական երգեցողությունը երեխաներին, այնքան է լավ դասավանդում Մարատը, ինչքան է սիրում երեխաներին իր գործը, ինչքան մեծ լայն գիտելիքների տեր Մարթը, եւ ինչ մեծ հաճույք է ստանում, երբ որ ինքը այդ գիտելիքները տալիս է երեխաներին, որ իսկական հեղափոխություն է կատարել։ Հիմա ամենապահանջված մասնագիտությունը վոկալն է, բայց տեղ չկա, որովհետեւ ինքը երկու օրով է կարողանում գալ, ուղղակի ֆիզիկապես չի կարողանում բոլոր ցանկացողների հետ պարապել։ Փաստորեն ապահովված եք բոլոր մասնագետներով, թե դեռ ունեք ինչ-որ մասնագետների կարիք։ Ասի, օրինակ ջութակից սկսել ենք, 5 տարի կարողացել ենք զորով, բանակի միջոցով եւ այլն, բայց տեսա, որ մեր ջանքերը չեն պսակվում հաջողություններով եւ հարկադրաբար փակեցինք բաժինը մեծ ափսոսանքով, բայց իսկ ժողովրդիկների բաժինը։ Իսկ ժողովրդիկների բաժինը, որը ավելի դժվարությամբ էին երեխաները գալիս, քան ջութակ, սկզբից բավականին լավ է իրավիճակը կանոնի բաժնում, շատ լավ մասնագետ եկավ Երազը Ավանիսյան, հետո Հայրյան, ու շատ երեխաներ թողարկեց այսօրվա դրությամբ 5 շրջանավարտ։ Անհրաժեշտ գործիքներով ապահոված է, ինչպես եք հայթայթում, դեմական հակուսները, մենք տեսանք պարողների եւ երջախմբում կանգնածների ակին, եւ ընդհանրապես նյութատեխնիկական բազայի առումով ինչ խնդիրների եք բախվում, ինչպես եք լուծում։ Ամենադժվար լուծելի խնդիրներից մեկն է։ Ինձ որ հարցնում են ամենադժվարը ո՞րն է, ես միշտ ասում եմ, չկա ամենադժվարը, կա 3 շատ դժվար լուծվող խնդիր. կադրը, գործիքները եւ փողը, աշխատավարձային։ Հիմա աշխատավարձային ֆոնդը չկա էլ արդեն այդ խնդիրը, կադրերն ու գործիքները մնում են։ Կադրերն էլ որոշ չափով լուծված են, բայց իհարկե անընդհատ ի հայտ են գալիս նոր խնդիրներ, այսինքն ինչից։ Ուզում ենք ավելին անենք, բայց ավելին դու կարող ես անել ավելի լավ մասնագետի միջոցով։ Ավելի լավ մասնագետը մեր փոքրիկ հանրապետությունում այդքան էլ շատ չեն։ Ձեր շրջանավարտները շարունակելով ասենք ոսը։ Մեր շրջանավարտներն էլ որ գալիս են ու արդեն դասավանդում են, հիմնականում աղջիկներ են, ամուսնանում են եւ գնում Ռուսաստան։ Տենց երկուսը ունենք ցավոք սրտի։ Այնուամենայնիվ մենք չենք կորցնում մեր լավատեսությունը, ինչ վերաբերվում է գործիքների, միչեւ հիմա այդ խնդիրը բավականին սուր է։ Այո, ինչ որ լուծված հարցեր ունենք, բայց ելի կապված ավելի լավ որակի հետ, մենք բախվում ենք նորից սուր այդ հարցի հետ։ Եվ այստեղ իհարկե առանց բարերարների, առանց պետության աջակցության բարեգործական համերգ էր մշակույթի նախարարությունը կազմակերպել եւ տոմսերը վաճառվեցին ու ասացին օգնելու ենք տողի արվեստի դպրոցին դաշնամուր գնել։ Եղավ։ Մի քիչ ուշ, բայց տվեցին։ Սա էլ կարելի ասել մի ձև է արվեստի դպրոցներին, դա եղել է Տիգրան Համասյանի ջազային երաժշտության համերգը։ Տվեցին, բայց դա էլ միջին որակի դաշնամուր էր։ Այսօրվա դրությամբ ինձ դահլիճի համար լավ գործիք է պետք, դա արդեն խնդիր է դառնում, չենք կարողանում գտնել։ Այսօր միայն պետական միջոցներով, թե նաև պահպանվել է բարի ավանդույթը, ներգրավել նաև բարերարների ավանդույթը մնացել է, թեկուզ շրջանակները նեղացել են, քանի որ բարերարը մտածում է պետական դպրոց է, պետությունը պետք է պարտավոր է օգնի, աջակցի, ինչ-ինչ, բայց այնուամենայնիվ կան բարերարներ, ովքեր հասկանում են, որ պետությունը ի վիճակի չէ բոլորին ամենայն աջակցություն ցուցաբերի եւ քիչ չի անում։ Նաեւ արվեստային բնագավառն է, որ իսկապես կարիք ունի պլանավորման։ Այո, եւ միջին հիմա ունենք հատկապես Սփյուռքից։ Գալիս են, տեսնում են, շատ ուրախանում են եւ իրենք են առաջարկում, ինչով կարող ենք օգնել։ Ճիշտ է, նրանց թիվը շատ չէ, բայց այնուամենայնիվ շատ ուրախանում են։ Կարող եմ ասել վերջերս ով է մեզ բավականին լուրջ օգնել, Ամերիկայի Հայաստան հիմնադրամի մասնաճյուղը եւ մի նկարչուհի Արմինե Շիրինյան, որը Հայաստանում է մեծացել, ավարտել, բայց հիմա ԱՄՆ-ում է ապրում, քանի որ իրենք են Հայաստան հիմնադրամի այդ ներդրումը արել։ Բավականին հաճախ են գալիս մեր դպրոց։ Կամ ամեն տարի Հայաստան հիմնադրամը լրագրողները ուղարկում, որ մեր դպրոցի մասին մի փոքրիկ 4-5 րոպեանոց մարաթոնի համար տեսանյութ պատրաստեն։ Իրենք հետևում են, տեղյակ են ինչ ենքանում, բայց սիրում են, երբ որ գալիս են գան դպրոց։ Խոսենք անցած տարիներին դպրոցի ձեռքբերումների հաջողությունների մասին, ինչ մրցույթների է մասնակցել կամ ասենք փառատոների, ինչ հաջողություններ ունեք։ Դա մեր իհարկե տեղին հպարտության առարկաներն են, իրավամբ։ Ամենամեծ հաջողությունը սկսվեց երգչախմբի հաղթանակից 2009 թվականին Երևանում ամենամյա կամ երկու տարին մեկ Երկող Հայաստան մանկապատենական երգչախմբային փառատոնից։ Մենք գրավեցինք 3-րդ տեղը ախմբում, այսինքն պրոֆեսիոնալ դպրոցների ամբողջ Հայաստանի մակարդակով, ընդ որում որպես լրագրող ես հետաքրքրվեցի այդ տարին 114 մասնակից կա։ Այո, ախմբում։ Եվ 114-ից մենք 3-րդը եղանք, ճիշտ է, մենակ չեղանք, երկուսն էլ Հայաստանից, 3 երգչախումբ, 3-րդ տեղը։ Այո, գրավեցի։ Բնականաբար 114-ից պիտի։ Հա, մեզ համար դա մեծ, շատ մեծ հաղթանակ էր, իսկապես երեխաները շատ լավ էին երգում այդ տարի, միշտ չի որ այդպես է լինում։ Դա երևի կախված է ոնց որ սպորտում։ Մի տարի մեծ հաջողություն, մյուս տարի ոչ այդքան մեծ, եւ ինչու՞ միայն սպորտում։ Այնուամենայնիվ միշտ ձգտում ենք մասնակցել, բայց այդ նշաձողը չենք կարողացել անցնել։ Շնորհիվ այդ որակի երգչախմբի մեր երանորոգումը ստացվեց 2009 թվականին։ Այդ պահին բարերարները եկան, բացումը եղավ ու շրջան եղեկավարը ասեց, բա պետք է իրենք գնան գալա համերգին մասնակցեն, բայց փող չունեն։ Ու այդ բարերարները $1000 տվեցին, մենք կարողացանք գնալ, գալ, նաև վերանորոգում ապահովել։ Այո, հետագայում։ Երկու տարի հետո, երբ որ վերանորոգումը եղավ ու բացեցինք 2011 թվականին մայիսին, էլի 24 մայիսի, նրանից հետո բացվեց կերարական արվեստների բաժինը ու դրանից հետո արդեն դե բոլոր բաժինները կան, ինչ հնարավոր է։ Երբ որ հերթական լավ մասնագետը քիչ մի քանի ամիս աշխատեց, ստացվեց այնպես, որ ես պիտի փակեմ բաժինը։ Ոնց բացել եմ, որ փակեմ, ու մի լավ միտք առաջացա, բայց փաստորեն ես մենակ ձգեցի էլի իմ ուսերի վրա, ոչ թե թատերական զուտ, այլ երաժշտաթատերական մի նախագիծ անենք, մանկական օպերա։ Մենք գտանք նոտաները, Մարտին Մազմանյանի «Ջուտը» օպերան։ Սկսեցինք սովորել ես երաժշտական մասը։ Խնդրեցի բարի դասատվին ծանոթանա մտքերի հետ, այդ օպերայի սյուժեն, երաժշտությունը, նվագեցինք, ասի «Բարերը դիր», դες ինչ բարեր ես դնում։ Գեղարվեստական բաժնի դասատվին խնդրեցի էսկիզները, դեկորացիաները անեն։ Ու մտածեցինք, ինչ կարելի է կարած կոստյումները։ Գտանք էլի նկարչի հետ, գտանք ձևերը ու սկսեցինք կարելը։ Մի տարի տևեց այդ աշխատանքը, ամենաշատ երեխաները այդ տարին եկան, հետաքրքիր էր ինձ այդ նախագիծը իր էությամբ։ Ինքը մանկական էր, մի քիչ գուցե պրիմիտիվ, ու այդ պրիմիտիվության համար, ասենք, խորի դասատուն էր հրաժարվում համագործակցել։ Բայց ես այն ժամանակ էլ էի ասում, ու իմ գործը սարել եմ մինչև վերջ, ու հիմա էլ եմ ասում, պարզից է գալիս բարդը, դու պիտի այդ ճանապարհը կամաց-կամաց անցնես։ Դրանից հետո մենք շատ ոգևորվեցինք իհարկե, ու բարի բաժինը միանգամից մեծ հաջողություններ ունեց ավելի մի տարուց հետո, հանրապետական մրցույթներին երկրորդ տեղը գրավեցինք, հետո Ամադեուսում երրորդ տեղը, մրցանակային տեղեր, հետո վերածնուն փառատոնը սկսեցինք մասնակցել, սկզբից խրախուսական դաշնամուր, շվի, դուդու, կանոն, երկ, բայց հետո երրորդ, երկրորդ տեղեր, առաջինի չենք ասել, որ Խաչմերուկը սկսեց, Խաչմերուկում սկզբից չենք մասնակցել, հետո որ մի քիչ կանոնակարգ փոխեցին, սկսեցինք մասնակցելը և էլի սկսեցինք մրցանակային տեղեր գրավել, ընդհանուր թիմային երրորդ տեղը գրավեցինք, երբ որ առաջին անգամ 15 թվականին ժողովրդիքների մրցույթը հանրապետությունում կազմակերպեց, նվագախումբը լավագույնը ճանաչվեց, էլ չեմ ասում, որ շվինել, դուդուկնել, կամանչահարնել, տեղել էլի մրցանակային զբաղեցրեցին։ Գորգագործության առումով մրցույթում միանգամից առաջի տարին հենց առաջի տեղ գրավեց մեր աշակերտը, հատուկ ասեմ գեղարվեստական բաժնի մասին, որը Փարաջանովի հիշում, հա, առաջի տեղը գրավեց մեր երեխան, հա, մասնագետը Արնոլդ Միլիքսիցյան։ Մրցույթներին ինքը այլ կերպ է մոտենում, ոչ թե մասնակցենք, ինչ-որ տեղ գրավեն, պարզապես մասնակցենք, ինչու, որովհետև ամեն անգամ թեման փոխվում է, մեկ դարից ավելի, ասենք, ցեղասպանության հայրամակին նվիրված, մանրանկարչությանը մեր հայկական նվիրված, այսինքն այդ թեմայի մեջ երեխան լողա մտքերով, այդ առումով, ու ստիպում է մեկը չի, երկուսը չի, 10-նա, 15, ինչքան կարողանում է, ստիպում է, որ անընդհատ նկարեն այդ թեմայի մեջ ու ապրեն երեխաները դրա մեջ, դա է կարևորում, ու դրանից էլ հետաքրքիր գործեր են առաջան, ու դա է, որ միշտ կամ մրցանակային տեղեր, կամ ամենաքիչը խրախուսական, դա էլ է բան, ասենք մի 300 երեխա է, գիտեք Հայաստան ինչքան արվեստի դպրոցներ կա, կենտրոններ կա, ինչքան են սիրում դեղել, նկարել եւ այլն, այդքան երեխաների խրախուսական մրցանակել ստանաս, այդ էլ է մեծ բան։ Մի տարի որոշեցինք, որ երեխաները այդքան խրախուսական մրցանակային տեղեր գրավեցին, բայց ոնց որ այդ երեխաներին ոչ մի բանով մենք չխրախուսեցինք, ինքը խոսեց գեղագիտական կենտրոնի Իգիցյանի անվան Լևոն Իգիցյանի հետ, որ այնտեղ մեր դպրոցը անհատական ցուցահանդես կազմակերպի, համաձայնվեց, ու մենք որպես խրախուսում ցուցահանդեսը կազմակերպեցինք, ահագին նկարներ տարինք, ահագին էլ դեղ այդ մրցանակներից մնացած, եւ Մատենադարանը տարանք, եւ Փարաջանովի տուն-թանգարանը, եւ Հայաստանի պատմության թանգարանը, եւ պատկերասրահը, ինչքան տեղ կարողացանք այդ 4-5 օրվա մեջ տարանք, երեխաները լիք տպավորություններով եւ ավելի լավ հասկացան նշանակությունը, ինչ են անում իրեն։ ձեր դպրոցի շրջանավարտներն իրենց ապագան արվեստում են տեսնում, թե ասենք արվեստի դպրոցը մնում է որպես մի օղակ, ներդաշնակ եւ բազմակողմանի զարգացման համար։ Դուք բարձրացրեցիք մեր առջև դրված երկու խնդիր։ Ինչն է առաջնայինը այդ երկուսից։ Զուտ մասնագետներին պատրաստել է եւ թողարկել է, թե երեխաների մեծ քանակին առնչվել է գիտական տալը։ Այո, երկուսն էլ շատ կարեւոր է։ Ուղղակի մենք լավագույններին փայփայում են, իրենց հետ այլ կերպով ենք վերաբերվում, պարապում, վերադառնում են, ասենք տաղանդով ուսված լինել եւ տաղանդավոր երաժիշտներ դառնալ, բայց բոլորը կարողանում են գնահատել լավ երաժշտությունը, լավ արվեստը։ Այլա մեծ բան։ Մենք հասել ենք այն բանին, որ կողքին ռաբիզ են լսում, կամ վեր են կենում ուրիշ տեղ նստում, կամ անգամ ստիպում են, որ ուրիշ երաժշտություն միացնեն։ 10 տարի հետո ինչպեսի կուզենայիք տեսնել դպրոցը։ Ավելի շատ երեխաներով լի միտք ունեմ մի նոր բան բացելու, կիրառական արվեստների գուցե շրջանակներում կամ առանձին, կարևոր չի, որը կիսում է նախարարը, գաղափարի մասին չխոսեմ, մինչև չդառնա։ Բայց շատ կարևոր բան կստացվի, այդ եմ ուզում տեսնել, ուզում եմ տեսնել դահլիճը վարակույրներով, թե առջևում, թե պատուհաններին, ավելի կահավորված, օժանդակ կառույցներով, այսինքն երեխաները ոչ թե ամբողջ դահլիճով մենք վազեն, փոխեն, հանդերձարաններ ունենան, կիրառական արվեստների բաժինը էլ ավելի հարազատ դառնա երեխաներին, այնքան է հիմա, թե հեռուստացույցն է, թե ինտերնետն է, թե ինչն է, հեռացրել մեր երեխաներին մեր ավանդույթներից, որ հազիվ մի 15 հոգի են գտնում բոլոր դասարաններում։ Շատ կուզենայի, որ երեխաները հասկանան, որ դա մեր գանձերն է։ Կուզենայի, որ գյուղական միջավայրում ապրող մարդկանց վերաբերմունքը փոխվի, որ սա ոչ թե ժամանց է, այլ մի շատ ավելի կարևոր բան իրենց երեխաների համար, հնարավորություն առնչվեն արվեստի հետ, շփվեն իրենց նման երեխաների հետ եւ չափսուսան 1000 դրամը դրա համար, ամսական 1000 դրամը դրա համար։ Առանց միասնականության, առանց իրար օգնելու, առանց թիմային աշխատանքի, լինի դա դրամական օգնության, լինի դա գաղափարակիցների մասին, լինի դա մասնագիտական աշխատանքի մասին, կապ չունի։ Եթե չկա համախմբվածություն, գաղափարի շուրջ, աշխատելու շուրջ, երեխաների շուրջ, լավ արդյունք չես ստանա։